काका बोले, कोई बात नहीं, अभी तो तुम यही हो, आराम से चौधरी साहब से बात कर लेना। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन रिसीव किया। थोड़ी देर बात करने के बाद हर्षवर्धन ने काका को देखकर कहा, काका मेरे कुछ क्लाइंट यहाँ आने वाले हैं, उन्हें हमारी पुश्तैनी हवेली देखनी है। काका बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, कब आने वाले हैं बता दो मुझे, मैं खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। हर्षवर्धन बोला, वो 12 लोग होंगे, इंडियन फूड ही बनाना, कल आएंगे वो लोग। काका बोले, तुम बेफिक्र रहो, मैं उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। काका हर्षवर्धन के कमरे से चले गए। हर्षवर्धन अपने लैपटॉप में डूब गया। करीब कुछ मिनट बाद ही हर्षवर्धन के कानों में काका की चीख सुनाई दी। हर्षवर्धन जल्दी से कमरे से बाहर गया तो देखा काका सीढ़ियों से फिसल गए हैं। हर्षवर्धन जल्दी से काका के पास गया और काका को उठाते हुए बोला, काका कैसे चलते हो, ध्यान कहाँ था आपका, आपको लग जाती तो पता है ना इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है। काका बोले, एक तो मुझे पहले ही कूल्हे में चोट लग गई, ऊपर से तुम मुझे डांट रहे हो। हर्षवर्धन बोला, अब आप बैठिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हर्षवर्धन ने काका को सोफे पर बैठा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ गया। डॉक्टर ने काका का चेकअप किया और उन्हें एक इंजेक्शन देते हुए कहा, रघुवंशी साहब अब इनका ध्यान रखिए, कम से कम 4 दिन रेस्ट की जरूरत है। काका बोले, अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं रेस्ट नहीं कर सकता, कल हर्षवर्धन बेटे के कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है। हर्षवर्धन बोला, आपको इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, आप बस अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर ने पर्ची पर कुछ दवाइयां लिखी और हर्षवर्धन को देते हुए कहा, इन्हें टाइम से खिला दीजिएगा। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दिया और डॉक्टर वहां से चला गया। काका बोले, एक तरीका है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर्षवर्धन ने मुस्कुरा कर कहा, ये मत कहिए कि हीर की हेल्प ले लो। काका ने भी मुस्कुरा कर कहा, तो क्या गलत कहूंगा, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक बार गया था मैं चौधरी साहब के यहाँ खाना खाने, शायद उनकी बेटी है ना, क्या नाम है, तानिया, उसका जन्मदिन था, उस लड़की के जन्मदिन पर सारा खाना हीर ने बनाया था, और क्या खाना बनाया था क्या बताऊं, एक बार तुम उसके हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रहोगे। हर्षवर्धन बोला, काका लेकिन मैं उसे हवेली के अंदर लेकर कैसे आऊंगा, उसे तो लगता है उसका साया भी हम लोगों पर पड़ेगा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। काका बोले, तुम चौधरी साहब से बात करो, चौधरी साहब अगर हाँ कहेंगे तो हीर यहाँ आ जाएगी। रात का समय, काका ने बहुत देर तक आराम कर लिया था इसीलिए वो अब हॉल में सोफे पर बैठे थे। हर्षवर्धन खाना बना रहा था। काका ने थोड़ा तेज आवाज में कहा ताकि हर्षवर्धन को किचन में सुनाई दे जाए, हर्षवर्धन बेटा काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं काका, मेरे हाथ का डिनर खाना किसी किसी को नसीब होता है, उनमें से एक आप भी हैं। ये सुनकर काका और हर्षवर्धन दोनों हंसने लगे। हर्षवर्धन ने किचन के प्लेटफॉर्म पर पीहू को बिठा कर रखा था और खुद खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ खाना बनाने की कोशिश ही कर रहा था। हर्षवर्धन को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। उसने पीहू और काका के लिए मैगी बनाई थी, उसे बनाने में भी हर्षवर्धन को 1 घंटा लग गया था। हर्षवर्धन ने मैगी 1 प्लेट में सर्व की और काका को दे दी। काका ने मैगी देखी तो अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, ये डिनर है, ये कच्चा मैदा मैं नहीं खाता। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, काका खा लीजिए ना, आप जानते हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं और पीहू भी तो यही खाएंगे, आप खा लीजिए फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा। मैगी देखकर काका का तो मुंह बन गया। काका खुद को कोसते हुए बोले, हे भगवान मैं ना ही गिरता तो अच्छा होता, कम से कम अच्छा खाना तो बना देता, अब ये तो मैं नहीं खा सकता, मुझसे तो ये खाया नहीं जाएगा। हर्षवर्धन ने फिर हंसते हुए कहा, तो फिर काका क्या खाएंगे आप, चौधरी साहब से कह दूं हीर को भेज देंगे। काका ने भी हंसते हुए कहा, मेरा नाम लेकर अपने दिल की बात मत कहो। काका और हर्षवर्धन बातें ही कर रहे थे तभी चौधरी साहब हवेली में आ गए। चौधरी साहब को देखकर हर्षवर्धन ने कहा, अरे चौधरी साहब, आज हवेली का रुख कैसे किया? चौधरी साहब बोले, रघुवंशी साहब, सुना है काका सीढ़ियों से गिर गए, उन्हें चोट लगी है तो सोचा उन्हें देखने आ जाऊं। काका बोले, हाँ चौधरी साहब, सुना तो आपने ठीक है, लेकिन मेरी चोट लगने की वजह से बेचारे हर्षवर्धन और पीहू ये मैगी बनाकर खा रहे हैं। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, मैं घर से खाना भिजवा देता हूँ, आप ये मैगी मत खाइए, चौधरी साहब ने जवाब में कहा। काका मौके पर चौका मारते हुए बोले, चौधरी साहब अगर एक बात कहूँ तो मानेंगे? चौधरी साहब ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं मानेंगे। काका ने कहा, ईर को कुछ दिनों के लिए हवेली भेज दीजिए, वो हर्षवर्धन के लिए खाना बना दिया करेगी। हर्षवर्धन तो काका की मन ही मन बलाएं लेने लगा, जो काम हर्षवर्धन से इतने दिनों से नहीं हुआ था काका ने कुछ ही सेकंड में कर दिया। चौधरी साहब इतना तो समझ गए थे कि हर्षवर्धन को हीर पसंद है और शायद हर्षवर्धन हीर से शादी भी करना चाहता है। चौधरी साहब को भी ये रिश्ता मंजूर था। आखिर हीर ने एक बंधुआ मजदूर की तरह चौधरी साहब के घर में कई साल तक काम किया था, कहीं ना कहीं चौधरी साहब को हीर की हालत देखकर तरस आता था, लेकिन अपने बेटे बहू की वजह से वो हीर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद कुछ सोच कर चौधरी साहब बोले, हाँ बिल्कुल, मैं हीर को भेज देता हूँ, वो आप सबके लिए खाना बना देगी। पीहू ने बीच में ही ताली बजाकर कहा, ये सिंड्रेला दीदी आएगी। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठा लिया और उसे किस कर दिया। बाप बेटी दोनों ही खुश थे। थोड़ी देर बात करने के बाद चौधरी साहब हवेली से चले गए। करीब 20 मिनट हो गए लेकिन हीर अभी तक नहीं आई। हर्षवर्धन की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और उसने मैगी भी नहीं खाई। हर्षवर्धन बहुत एक्साइटेड था कि हीर आएगी और उसके लिए खाना बनाएगी। हर्षवर्धन हॉल में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। हर्षवर्धन की बेचैनी देखकर पीहू और काका धीरे धीरे हंस रहे थे। हर्षवर्धन उन दोनों की हंसी सुन तो रहा था लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चाहता था जल्दी से हीर आ जाए और उसके लिए खाना बना दे। हर्षवर्धन को भूख भी लग रही थी। फाइनली हर्षवर्धन का इंतजार खत्म हो गया। हीर धीरे कदमों से हवेली में आ रही थी। हर्षवर्धन हीर को ही देखता रहा। हीर आंखें नीचे किए हुए आ रही थी तभी काका का फोन बजा जिसमें रिंगटोन थी, यार घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आया। हर्षवर्धन का ध्यान काका की तरफ गया तो काका की हंसी छूट गई। हर्षवर्धन काका के पास जाकर दांत पीसते हुए बोला, कृपया इसे बंद कर दीजिए। काका ने भी हंसते हुए कहा, हाँ करता हूँ। काका ने जैसे तैसे उल्टे सीधे बटन दबाकर अपना फोन बंद कर दिया। हीर ने एक बार भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा। हीर ने पीहू को देखा और हल्की सी मुस्कान पास की। पीहू तो सोफे से उतरकर भागकर हीर के पास आई और उसके पैरों से लिपट गई। हीर ने काका से पूछा, काका खाने में क्या बना दूं? काका बोले, हीर तुम जो भी बनाती हो स्वाद बनाती हो, कुछ भी बना दो। हीर बोली, काका जो साहब खाएंगे वो बना दूंगी। हर्षवर्धन बीच में बोला, फिर तुम एक काम करो, पूरी सब्जी और खीर बना दो। काका ने भी हर्षवर्धन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हीर तुम खीर पूरी बना दो, तुम बहुत स्वाद बनाती हो। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और पीहू को गोद में लेकर किचन में चली गई। काका ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अब अपनी ये मैदा उठाओ, मैं तो हीर बिटिया के हाथ का खाना खाऊंगा। करीब 45 मिनट बाद हीर ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। हर्षवर्धन और काका खाना खाने लगे। हीर ने पीहू को गोद में बैठाया और उसे भी खाना खिलाने लगी। खाना सच में बहुत टेस्टी बना था। हर्षवर्धन बोला, हीर मजा आ गया, सच कह रहा हूँ, आज से पहले इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। मेरी बड़ी भाभी ऐसा खाना बनाया करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। हीर तारीफ सुनकर खुश तो थी लेकिन उसने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा। तभी उसके कानों में काका की आवाज पड़ी, हर्षवर्धन ठीक कह रहा है, हीर तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। पीहू ने भी कहा, सिंड्रेला दी सच में खीर बहुत यम्मी है। खाना खाने के बाद हर्षवर्धन ने काका को कमरे में छोड़ दिया। हर्षवर्धन जाने लगा तो काका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता, अपने दिल की बात बता दो, और अगर अपने दिल की बात नहीं बता सकते तो उसके दिल की बात सुन लो। अगर तुम कोशिश करोगे तो खीर तुम्हें अपने दिल की बात जरूर बताएगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दिया और वापस से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। पीहू धीरे धीरे खाना खा रही थी। हर्षवर्धन बोला, हीर तुम खाना नहीं खाओगी? हीर ने धीरे से कहा, नहीं साहब, मैं घर जाकर खाना खाऊंगी। मैं ऐसा खाना नहीं खाती। माँ जी कहती हैं ऐसा खाना खाने से गोविंद नाराज हो जाते हैं, और मेरा तो गोविंद के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने गोविंद को नाराज नहीं कर सकती। हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा, गोविंद? पीहू बोली, डैडी आपको नहीं पता, छोटे से भगवान जी बाल गोपाल। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम बाल गोपाल की बात कर रही हो, तुमने बाल गोपाल बैठा रखे हैं। हीर ने अपे हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। फोन वाइब्रेट होने से हर्षवर्धन चिढ़ गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। हर्षवर्धन ने गुस्से में अपना फोन उठाया और गार्डन में जाकर फोन रिसीव कर लिया। पीहू ने खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद पीहू हीर की गोद में ही सो गई। हर्षवर्धन फोन कट करके अंदर आया तो हीर ने धीरे से कहा, आपकी राजकुमारी सो गई, इसे कहाँ लिटा दूं? हर्षवर्धन को काफी हैरानी हुई। आज तक पीहू उसके अलावा किसी की गोद में नहीं सोई थी। अगर सोती थी तो बहुत रोती थी या फिर बेचैन हो जाती थी, लेकिन हीर ने तो कुछ ही मिनटों में पीहू को सुला दिया। हर्षवर्धन बोला, ऊपर कमरे में। हीर ऊपर नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं क्यों से हर्षवर्धन के सामने घबराहट हो रही थी। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा, साहब पीहू को गोदी ले लीजिए, आप सुला दीजिएगा, मैं ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर को घबराहट हो रही है। हर्षवर्धन ने हीर की गोद से पीहू को ले लिया और ऊपर चला गया। हीर ने डाइनिंग टेबल के सारे बर्तन समेटकर साफ किए, बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया। हीर ने एक छोटी सी कटोरी ली और उसमें थोड़ी सी खीर डालने लगी। तभी हर्षवर्धन वहां आ गया। हर्षवर्धन को देखकर हीर डर गई। हीर की आंखों से ना चाहते हुए भी एक आंसू गिर गया। हीर भरे गले से बोली, साहब खा नहीं रही थी, बस थोड़ी सी गोविंद के लिए लेकर जा रही थी। गोविंद को भोग लगाकर गाय माता को खिला दूंगी। गोविंद की कसम, मैंने खाने के लिए खीर नहीं ली। हर्षवर्धन हैरानी से बोला, खा भी लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? खा लो, कोई बात नहीं, गोविंद ऐसे नाराज नहीं होते। अगर तुम्हें खीर पसंद है तो तुम खा भी सकती हो। अब हीर की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गाल से लुढ़ककर उसके दुपट्टे में कहीं छुप गए। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और धीरे से बोली, साहब नहीं, खाना नहीं है, अब नहीं खाऊंगी, बस थोड़ी सी गोविंद के लिए लेकर जा रही हूँ। हीर ने कटोरी हर्षवर्धन को दिखाते हुए कहा, खुद ही देख लीजिए, बस एक ही चम्मच खीर ली है। हर्षवर्धन बोला, हीर डरो मत, खीर खा लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और जब मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे ससुराल वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम्हें खीर खानी है तो तुम थोड़ी सी खीर खा सकती हो। क्या हीर हर्षवर्धन को अपने दुखड़े सुनाएगी? क्या चौधरी साहब खुशी खुशी हीर की शादी हर्षवर्धन से कर देंगे?